chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Prachtige klassieker aan het begin van de show. America, Ventura Highway. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goeie avond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Want we hebben veel moois in de aanbieding. Veel heerlijke muziek en muziek waarvan je denkt, hey, dat is lang geleden dat ik dat gehoord heb. En daarom brengen we het in de show. Om je oren een beetje te verwennen, om je trommelvliezen te masseren. We hebben ook een paar interessante onderwerpen te bespreken met je. Dus we houden je ook op de hoogte wat er allemaal in de ruime regio gebeurt. We gaan bijvoorbeeld naar Waddinxveen helemaal. Want daar is cultuurhuis De Kroon goed bezig. Ze hebben een nieuw seizoen in dit kleine, maar geweldige theater. We gaan het hebben over de kunsten. We gaan het hebben over de pure Rubens. Dat doen we met Willy Atema. Zij is kunsthistorica. Komt helemaal goed. En we hebben een oudere cursus. Ja, of een ouder cursus eigenlijk. Geen oudere cursus. Nee, zeker niet. Een oude cursus voor ja, kinderen. Je hoort het allemaal. Hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Listen to your heart when he's calling. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Rapture en Roxette en Listen to Your Heart. Nog even iets over een onderwerp die we straks behandelen in de show. Dat had ik er straks aan het begin van de show niet helemaal goed gezegd. We gaan het straks hebben over een oudercursus. Die helpt kinderen zich te uiten via een spraakcomputer. Dat is even wat anders dan wat ik zei. Dat komt straks. Dus komt eraan. En dat komt allemaal via het Rijndam Revalidatiecentrum in Rotterdam. Maar eerst een heel ander onderwerp hier in de late avond. In de show gaan we het eens hebben over een klein theater. Een lokaal theater, een regionaal theater, maar wel een fijn theater. We gaan het hebben over Cultuurhuis De Kroon in Waddinxveen. Een klein theater, maar met een volledig programma waar ze heel trots op zijn. Ik ga praten over het nieuwe seizoen van Cultuurhuis De Kroon in Waddinxveen met Hans Spruitenburg. Hij is voorzitter van Cultuurhuis De Kroon. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Spruitenburg, wat is De Kroon? De Kroon is een cultuurhuis in Waddinxveen dat nu 4 jaar bestaat. En wat behalve een bibliotheek en een centrum voor muziek en dergelijke, en zich bezighoudt met theater, film en het beheer van De Kroon. Ja, is dat voor de hele regio bedoeld? In eerste instantie voor Waddinxveen, maar gelukkig zien wij steeds meer de omliggende gemeentes ook aanhaken. Veel concurrentie, maar ja, afhankelijk van wat wij zeggen, dichtbij, intiem en gezellig, we hebben 100 plekken, zeggen wij ook altijd, je zit bij ons eerste rang. Ja, wat brengt De Kroon door het hele seizoen heen? De Kroon heeft een volledig programma, de hele winter door, zoals het normaal theaterprogramma behoort. Wij beginnen met de Dire Straits, het was Boom, de tribute band. En we hebben eind september prompt daar achteraan de Haagse groep De Reigers, oftewel De Reggas, met hun programma. Vorig jaar hebben zij de openingsavond gedaan, dit jaar komen zelfs 2 binnen. En ja, fantastisch, leuke show, met alles erop en eraan. En op dat soort avonden gooien we over het algemeen de tribune aan de kant en dan maken we er gewoon een feestje van. Ja, De Reggas, wat doen ze? De Reggas is een groep die zich bezighoudt vooral met Spaanse muziek. Maar dat is Spaanse muziek vertaald in het Haags. Dus Je hoort alles in het Haags, maar het zijn Spaanse liedjes meestal. 2 flamenco danseressen erbij, et cetera. Dat is wel een hele aparte sensatie, denk ik. Ja, dat is heel erg leuk. Vorig jaar hadden ze een aantal liedjes van de Beatles hadden ze opgepakt. En dat heette dus Best of de Beatles. Niet Best of, maar Best of. Dit jaar hebben ze weer een nieuw programma en we hebben ze graag weer binnengehaald. Want ja, het is een hele vermakelijke avond. Ja, wanneer kan het publiek daar naar komen kijken? In ieder geval de 29e september staat de Reggas bij ons. Ja, wat brengen jullie nog meer dan alleen muziek? Veel theater. We hebben Guzman, Xavier. We hebben een aantal jonge opkomende artiesten. We hebben Kamerette. Dat is altijd een hele leuke situatie, omdat je nooit van tevoren weet wat je krijgt. Dat is afhankelijk van de finalisten. En we pakken ook programma's voor de jongeren, zoals we nu aan het opzetten zijn. Dan kijken of we met de CEP wat kunnen. We hebben bijvoorbeeld Lakshmi staan. Een snel opkomende jonge band in Nederland. Regelmatig al in de wereldrijd doorgestaan. Ja, ook daar willen we proberen een breder publiek mee te pakken. Ja, nou heb ik begrepen dat De Kroon vooral wordt geleid door vrijwilligers. Van waar die passie? De gemeente zei een aantal jaren geleden van we willen graag een centrum hebben met groei en bloei. Daar zijn wij als stichting ingestapt. Dat is alleen maar mogelijk om een theater met een budgetneutraal resultaat te maken als je met vrijwilligers werkt. Dat zijn we op gaan zetten en ondertussen zijn er meer dan 60 in alle disciplines, vanaf communicatie, tekst, tot aan facilitair, lichtbeeld, geluid, noem maar op, promotie, wat we maar kunnen bedenken is er. Dat is heel fijn, dat zijn allemaal mensen die een bepaalde passie hebben en we proberen één familie te zijn en met elkaar gewoon iets leuks in het dorp te brengen. En daar kan iedereen van genieten, maar wij genieten er misschien wel het hardste van omdat we het organiseren. Ja, het dorp, maar u werkt ook natuurlijk voor Zuidplas en Landsingeland en Gouda natuurlijk, hè? Uiteindelijk wel. Kijk, we hebben niet de behoefte om te concurreren met de Goudse Schouwburg. Want het is natuurlijk een vrij grote club ten opzichte van waar wij staan. Maar wat we wel zien is dat een heleboel mensen het prettig vinden om naar ons te komen. We hebben 1200 parkeerplaatsen onder het winkelcentrum en daar zitten we. En dan kan je makkelijk parkeren. Je loopt zo naar boven, je bent bij ons binnen. En je hebt gewoon een hele gezellig intieme avond. En vaak als er bijvoorbeeld een avond is waar een cabaretier staat, dan beginnen we met een voorprogramma. En dan staat er een half uurtje van tevoren staat er vaak een jonge dame of een meneer. Die staan daar gewoon heerlijk muziek te maken. En zo kom je binnen. En dat doen we dan net even anders. En er staat bij ons altijd wat op tafel. Na afloop lopen de dames altijd rond met een hapje. Dat vinden we dan gewoon het sfeertje wat we zoeken met elkaar. Dat bereiken we door gewoon een gezellige avond te maken. Met een relatief kleine club. Je praat toch altijd over 100 man maximaal. Bij feestjes zoals Dire Straits 125. Maar dan laten we de tribune weg. Ja, dus eigenlijk veel meer gezelligheid in een klein theater in Waddinxveen. Wij proberen de kracht te zoeken van een klein theater. Ja. Goed. Waar kunnen mensen veel meer informatie vinden over De Kroon? Loop even naar de website. Cultuurhuis met Utrecht IJsbrand. De Griekse eiders. Cultuurhuisdekroon.nl. Kom je op de website. Daar vind je alle informatie. En van daaruit kan je via het ticketsysteem direct boeken online. Cultuurhuis De Kroon. Ik sprak met Hans Spruitenburg. Hartelijk dank en veel plezier. Dankjewel. Bedankt voor de tijd. Ça commence comme un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. Toi et moi, on s'en va regarder le soleil sous les branches et puis parler de toi. Si tout change et change, il y aura des étés pour toi et pour moi, tu verras. Ça ressemble à un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. La radio donne enfin des nouvelles, nouvelles, et nous parle enfin un peu de toi. C'est dimanche et que c'est le printemps. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Because of Ze gaat lekker, Kelly Clarkson, natuurlijk hier in de late avond. Met Because of You. Oh, ze zegt het zelf, dat is wel handig. Moet ik er natuurlijk niet doorheen zitten kletsen. Julie en Claire ervoor met het nummer waarvan ik zeg... Weet je wat, dat ga ik maar niet uitspreken, want dat lijkt nergens op, dat Frans voor mij. Goed. Zometeen gaan we het hebben over Pure Rubens. Dat is een mooie tentoonstelling in Boijmans van Beuningen. Willy Atema gaat daar zo meteen over praten. Maar eerst nog iets moois, echt iets heel moois van Neil Diamond. Play Me. She was morning and I was nighttime. I one day woke up to find her lying beside my bed. I softly said, come take me, for I've been lonely in need of someone. As though I'd done someone wrong somewhere, but I don't know where. I don't know where. Come lately, you are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. Song she sang to me, song she brang to me, words that rang in me, rhyme that sprang from me, warm the night. And what was right became me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. Trillende muziek van Neil Diamond. Play me. Na het mooie luisteren van muziekkunsten gaan we luisteren naar schilderkunsten met Willy Atema. In Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is de tentoonstelling Pure Rubens. Ik ga erover praten met Willy Atema. Zij is kunsthistorica en van kunsthistorisch bureau Kunst en Kunde. Willy, jij bent naar de tentoonstelling geweest. Vertel, ja. Wat is er te zien? Ik ben naar de Rubens gaan kijken die de olieverfschetsen gemaakt heeft. En dat is een heel speciaal onderdeel van dat geweldige oeuvre van Rubens. Het zijn schetsen die hij maakte als voorbereiding voor die grote werken. Dat doet iedere schilder. Maar meestal niet in olieverf. En Rubens heeft ze ook bewaard. Dus ze zijn voor hem ook van belang gebleken. Hij heeft ze niet weggedaan na afloop. Wat had kunnen gebeuren. Ze zijn nog steeds bewaard. En Boijmans heeft daar een grote collectie van. En het Prado in Madrid ook. En beide musea hebben jaren geleden gezegd, nou, daar moeten we eens wat mee doen. En nu is het dan zover dat zowel in het Prado in Madrid als in Boijmans hierna, of eerst het Prado is geweest en daarna kwam Boijmans, dat die 65 olieverfschetsen gepresenteerd worden. En dat is een ongelooflijke mooie tentoonstelling. En dat is een ongelooflijk plezier om te bekijken hoe de schilder met een virtuoze hand en met een brede kwast niet priegelt en precies schildert wat hij aan de opdrachtgever wil laten zien, maar met een vloeiende kwast en een breed gebaar in een luttele minuten, want heel veel werk zal niet langer geduurd hebben om gemaakt te worden, een op klein of iets groter formaat iets uitwerkt wat hij aan de opdrachtgever kan laten zien. Oké, zo kan het eruit komen te zien. En als die opdrachtgever dan zei, dat is goed. En daarna gaat die schets naar het atelier en die leggen er een kwadraatschema overheen, zodat ze het kunnen vergroten op de gewenste afmeting. En vervolgens gaat het atelier aan de slag en dan komt op het eind van de rit Rubens nog en die doet wat finishing touches, die doet misschien het gezicht, die werkt misschien aan de handen, maar zeker niet aan de kleding of wat ook, want dat kan het atelier even goed. Hij besteedde dus heel veel uit, dat weet je eigenlijk niet als je naar dat schilderij staat te kijken waar zijn naam op staat. Daar is weer een echte Rubens uit het atelier gerold en met dankbaarheid door de opdrachtgever geaccepteerd. Je moet dus van die grote schilderijen wat houden. Je moet van die weelderige vrouwen houden en van die ongelooflijke emoties. Maar ik denk dat iedereen houdt van de olieverfschetsen. Dat is klein, dat is behapbaar. Dat is, zitten ook die emoties al in. Maar nogmaals, meteen uit het penseel van Rubens. Ze zijn soms ook maar half af. De gezichten zijn alleen maar aangeduid, wat ook. Maar de vaardigheid van die schilder, dat zie je en dat ervaar je ook. En dat is 65 van die werken in de grote Bodonzaal, 1500 vierkante meter. Het is nog een reden waarom je echt Rubens nu moet gaan zien. Want volgend jaar is het weer een Rembrandtjaar. Dan is het 350 jaar geleden dat hij gestorven is, 1669. En dan heb je dus in een paar maanden tijd zicht op een oeuvre van een zuidelijke Nederlander, een Vlaming en van een Republikein, van een noordelijke Nederlander, van Rembrandt. En ik denk, dat er zoveel werk van Rubens zo te zien is, die kans moet je niet laten lopen. Tot wanneer is de tentoonstelling te zien in Boijmans? Hij is in september geopend, begin september, en tot 13 januari loopt hij. Dus de hele winter door heb je kans om daar naartoe te gaan. Tot met 13 januari dus de tentoonstelling Pure Rubens in Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Willy, dankjewel. Je wil een beetje los, oh. Je zegt je wil een beetje vrij. Je zegt die vastigheid, oh. Baby, dat is niks voor mij. Oh, en al weet ik niet zo goed wat je daarmee bedoelt. Ik zal je laten gaan als jij dat. Wil je weer terug naar mij?

Céline Dion, die natuurlijk afwisselend in het Frans of in het Engels zingt. Hier hoorde je haar met Because You Loved Me. En daarvoor Replay en Kom Dan Maar Bij Mij. Zo meteen gaan we het hebben over een oudercursus. Die helpt kinderen bij het uiten via een spraakcomputer. Hoe dat gaat, dat hoor je zo meteen. Maar eerst nog iets moois van Rod Stewart, Forever Young. Yeah. good old Rod Stewart, Forever Young. Ja, je ziet hem tegenwoordig mayonaise en pindasaus aanprijzen op televisie. Zou hij nog zingen? Denk het wel. Mensen gaan altijd door met zingen. En hij zingt tegenwoordig meer jazz. Goed. We gaan het hebben over een outdoorcursus. Hoe dat zit bij Rijndam Revalidatie hoor je in een gesprek met Herman de Bruin. Je uiten via een spraakcomputer en dan voor kinderen. Wat is daar het voordeel van? Ik vraag het aan Jolanda van der Giessen. Ze is logopediste bij Rijndam Revalidatie en aan de telefoon. Jolanda, zeg ik maar, welkom. Dank u. Een oudercursus die je gaat geven om kinderen te helpen zich te uiten via de spraakcomputer. Dat vergt wat uitleg, denk ik. Vertel. Ja, dat klopt. Wij hebben op dit moment een cursus ontwikkeld vanuit Rijndam Revalidatie, waarbij wij ouders en leerkrachten van een kind met een spraakcomputer leren om die spraakcomputer beter te gebruiken. Ouders leren wij hoe zij het kind nog beter kunnen begeleiden. En hoe zij het kind en het kind leren wij hoe zij de spraakcomputer zo goed mogelijk kunnen gebruiken. Ja, want dat is niet altijd eenvoudig natuurlijk om zo'n apparaat te gebruiken. Doen ze dat gewoon thuis dan? Die spraakcomputer is een apparaat dat het kind in feite de hele dag bij zich heeft. Je moet het zien eigenlijk als een vervanging van de stem. En met die spraakcomputer kan het kind in alle situaties vertellen wat hij wil of wat hij graag zou, wat hij de dag ervoor heeft beleefd of wat hij graag zou willen gaan doen. En die spraakcomputer, dat is eigenlijk alle momenten van de dag bij. Ja, maar die spraakcomputer praat niet uit zichzelf, toch? Die moet toch gevoed worden? Klopt, die spraakcomputer die praat niet uit zichzelf en daar zit hem ook gelijk het ingewikkelde van dit apparaat. Want aan de ene kant is het een heel mooi apparaat wat ingezet kan worden als jouw kind moeilijk verstaanbaar of zelfs helemaal niet spreekt. Maar aan de andere kant zit er ook nog wel wat haken aan ogen aan het gebruik en van de spraakcomputer. Ja, dat is altijd ingewikkeld. Zo'n apparaat natuurlijk als je dat niet gewend bent om daarmee te werken. Nou noemt u die cursus Kletskanjers, mooie naam overigens. Ja, dank u. gaan de ouders daarvoor naar uw cursus toe? Hebt u een cursuslokaal of doet u dat thuis bij de mensen zelf, individueel? Nee, we hebben het zo georganiseerd dat we ouders hier kunnen ontvangen op Rijndam. En dat doen we door een oudergroep samen te stellen van meerdere kinderen. Zodat ouders ook met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen bedoel ik. Ja. En daarbij nodigen we ook uit de leerkracht van het kind en de klasassistent. En wanneer bijvoorbeeld een opa of oma veel betrokken is bij het gezin, nodigen we deze ook uit, zodat zoveel mogelijk mensen die dagelijkse zorg hebben ook op de hoogte zijn van hoe zij nou het beste het kind kunnen helpen met de spraakcomputer. Ja, want zijn er veel kinderen die motorische beperking hebben waardoor ze niet of moeilijk kunnen praten? Rijndam is verbonden aan de Mithielschool hier in Rotterdam. Ja, dan heb je het al. De Mithielschool heeft ongeveer 300 leerlingen waarbij er ongeveer 40 leerlingen al gebruik maken van een spraakcomputer. Om even meer een beeld te schetsen. Ja. Nou, we vinden het wel heel leuk dat u aandacht besteedt in de uitzending aan dit onderwerp. Omdat we merken dat het nog steeds eigenlijk dat er weinig bekendheid is voor dit voor deze groep kinderen die zich op deze manier toch gaan duidelijk maken. Ja. Dus we proberen ook wel buiten Rijndam, dus in de regio Zuid-Holland, om meer bekendheid te krijgen voor onze cursus. En om kinderen die zich via een spraakcomputer uiten, ook de mogelijkheid te geven om zo zelfstandig mogelijk te kunnen communiceren. Ja, dus als mensen zeggen op een school die ook met moeilijk sprekende kinderen werkt, die kunnen bij u terecht om wat informatie te krijgen? Ja, zeker. Ja? Die kunnen bij ons terecht. Ja, zeker. Hoe kunnen ze met jullie in contact komen? Zij kunnen het best met ons in contact komen via onze site. En het adres daarvoor is www.rijndam.nl. En onder het kopje nieuws van Rijndam vinden zij een persbericht over deze cursus, zodat ze het nog eens goed kunnen lezen. En daar staat ook een mailadres bij van het OC-adviesteam. En het OC-adviesteam, OC staat voor ondersteunende communicatie. En op die manier kunnen zij met ons in contact komen. Ja, daar zitten allemaal deskundigen in dat adviesteam die er alles over weten. Klopt. Dat is een multidisciplinair team. En wij kunnen met elkaar meedenken over vragen van ouders of van scholen. Ja, want een uitbreiding van dit, als mensen dat niet weten, is het goed om wel te weten. Want je kan er heel veel mee doen met die spraakcomputer. Dan hebben we het helemaal rond, denk ik. Jolanda van der Giessen, u doet een oudercursus. Ik zal nog even die naam noemen. Een mooie naam, Kletskanjers. Die helpt kinderen zich te uiten via die spraakcomputer. U bent logopediste bij het Rijnam Revalidatie. Ik dank u voor het gesprek en wens u heel veel succes met het mooie werk wat u doet. En met deze bijdrage van Herman de Bruin, dankjewel Herman, is er weer een eind gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. We hebben nog één prachtig nummer voor je. Try Coltrane, You Were My Friend. Ik wens je een mooie nacht, wel rust als je gaat slapen en niet naar de herhaling luistert. Hè. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. As long as we should live, I had some past experience with people just like you, but I never thought you were that kind, so what was I to do? Stand and lie to me and look me in the face. I wish I knew what strange disease could make you act that way. All the things we did together, I've known you for so long. I always did believe in you. How could I be so wrong? Should try to understand, but it just doesn't make much sense to me to trust in you again. I wish we could forget it all, but I don't think that we can. Oh, why?